داتا نظر کرم دی کر سونے میں داتا نظر کرم دی کر سونے میں سن عرض میری داتا عرض میری داتا نظر کرم دی کر سونے وے داتا نظر کرم دی کر سونے وے سن عرض میری داتا عرض میری سونے سونا مکھ دیکھنا ہوتے ہیں.